Aşık Yunus Hazretleri, aşık ismi üzerine böyle, Allah aşık Celleşah, aşkullah. Sevgi var ve aşk var o dönemde. Sevgi, aşk. İnsan sever. Bu bir duygudur, değişebilir böyle. Aşk ateştir böyle, kalbini yakar. Kim Allah'a aşıksa onların yüzleri kara sarılı yüzlerinde böyle. Yani kanları yanar onların böyle. Yüzleri kara sarılı yüzleri böyle. Aşık böyle. Yani yarı divana böyle oldu böyle. Onu gören Mecnun deniz anları böyle. Allah aşkından yanar bunlar böyle. Az aşık olursa onlardan birisi işte böyle. Mezara kazıldı onun. Ölümünden 700 yıl sonra bu Eskişehir yolunda Demirol'a geçtiği zamanlar kazıldı. Hiçbir çürümemiş böyle. Eli de alnında olduğu halde alıp başa götürüyor bence. Önce kazamadılar. İzin vermedi. Attık şey makinelerini. Sonra bir gece zorla bir şey yapmışlar bunları artık. Çok uğraşmışlar. Demirol'a kopur atmış demiryollarını. Yeri değiştirildi. Gitti bunlara. Şimdi bunlar tabii Evlullah diyor bunlara böyle. Evlullah'ın bir tasarruf vardır böyle, tasarruf. Kendi bedenin dışında tasarruf vardır böyle, dışlarında. Bunların bazıları görevli oluyor böyle. Kırıkta yediler gibi, üçler gibi oluyor bunlar. Bundan biri öldü mü, yine başına gelir. Medine Münevvere'de hocam atmıştı bir gün, Allah'a emanet eylesin. Erzurum'da bir müftü efendi, 100 yıldan da fazla bir zaman önce. O onu tanıyormuş, hocamı tanırken seni. İçine bir peygamber aşkı geliyor içine. Aşkı Resulü, aşkı Resulü, peygamber aşkı. Yanıyor böyle, bir gözü görmüyor böyle. Aşkı Resulü böyle. Artık rüyasında peygamber görüyor, hayali peygamber görüyor böyle. Yatıp kalkıyor, hep aşkı Resulü yanıyor böyle. Her alışıyor evine çalışıyordundan, Medine'ye gidip yerleşiyor böyle. Oraya mücavir oluyor böyle. Oraya kalıyor. Bir gün sabah namazına girerken Bab-ı Selam'ın kapısından erkence ona biri bir tokat vuruyor. Bir el görüyor ama. Eli görüyor. Tek elim böyle. İnsan yok böyle. Bir tokat böyle. Böyle şefkat derler. Şefkat tokat derler böyle. Buna bir hafif şey bir yani uyarı, şefkat toku, bir sevgi. Karışık bir tokat böyle vuruluyor. Bak kimse göremeyince yanında. Tabii büyük müftü kendisi. O zaman müftüleri büyük alim kişi kendisi. Anlıyor ki bir hata yaptım. Bana ayağın denk al. Uyarı bana bu. Resulü karnı ziyaret ediyor. Razı Muhtar'ın namazını kılıyor. Oturuyor. Başı içine murakabeye. Kapının gözüne başlıyor. Kendisinin nefsini muhasebe edip bakalım. İşte dün ne yaptım? Ne yedim? Ne içtim? Nasıl yattım? Hepsi bunları inceliyor. Fakat bir hatasını türlü bulamıyor böyle. Bu tefek halindeyken yüzü kapalı, hafif bir dalıyor. Uyuklama. Sine deniyor, sine. Bir adet önüme, sine tüylen nev. Sine uykunun evveliyatı, kendini bilir anda. Yani konuşan falan duyar ama kendi geçer hafif geçer kendisinde. Mesela şef uyurur döksünden bazen böyle ama döksünden çevirir kendisi böylece. Sine dönüyor buna. Bu da bu sine halinde hafif uykuyu dağılmış. Bakıyor, Ravza-ı Mutahhare'de bir telaş var. Ravza-ı Mutahhare'de. Bir telaş, koşuyor, koşuyorlar. Meğer 40'tan biri vefat etmiş. 40'tan biri. Onun yerine başkası geçecek, başkası geçecek böyle. Tabii karar verecek böyle. 40'ta toplanmışlar. Bekliyorlar peygamber arasında, peygamber bekliyorlar böyle. Peygamber tabii yakın Ravza-ı Mutahhare böyle. Peygamber kalkıyor. Hazreti Bekir sağında, solunda bir şey geliyorlar böyle. Peygamber Ravza'daki müşaba oturuyor. Hazreti Bey yanında Ömer'le beraber. Hazreti Bey'in yanında da Kırtar'ın başı. 39 olmuşlar bunlar bir ölmüş şekilde. Şimdi Peygamber dönüyor Kırtar'ın başına. Ne derse kimi alalım? Gülümsele bu şekilde. Ya Sibris'in ya Resulallah. Sibris söyleyin bakalım. Derken o birini söylüyor. Oradan bakıyorlar. Onu görüyorlar böyle. Belki Pakistan'da. Bilmiyorum nerede onu. Bakıyorlar. Onunla bir eksik daha görüyorlar böyle. Bir de çiğlik piştik. Daha pişmeye hamur yakamak böyle. Hamur yakamak böylece. Onu fark ediyorlar. Bu biraz dursun bakalım daha. Beklemede. İşte şunu alalım, bunu alalım derken biri bunu teklif ediyor. Erzurum müftüsüne. Ya Resulallah, Erzurum müftüsüne aşk olsun yanıyor ya Resulallah. Gece uyuyamıyor böyle. Allah diye yanıyor. Bunu alalım. Yani kızın başına bakıyor gülümseyerek böyle. Tabi biliyor. Ne dersin? Ya Resulallah az evvel bir tokat vurdum böyle. Neyi vurdum? Ya Resulallah aşkından cezbeye kapıldı. Sol ayağına içeri girdi. Sol ayağına içeri girdi böyle. Aşkından kendine fark etmedi böylece. O zaman anlıyor suçları böylece. Karar verildi Şam üstüne verildi. Kam Şam üstüne karar verildi. Karar Şam üstüne verildi. O anda evet, bakıyorlar. Hem tamam böyle bu. Şimdi kırkların başı diyor ki ya Resulallah bu Erzurum üstüne buna bir görev verelim ya Resulallah buna. Buna görev verelim. Yani şey bakıyor. O diyor Erzurum'a dönsün. O talebe okusun onu böyle diyor. O da oturmasın boşuna diye. Dönsün. O da talebe okusun onu böyle. İslam onun şansına verdi böyle. Yani kırkta dağılıyorlar. Hepsi. Bu da kendine geliyor anda. Kendine geliyor. Tabii kimse yok orada. Şimdi gördü. Tabii Resulullah gördü. İki sahabeyi gördü. Kırklar içerisinde orada kaldı. Razı muhtarada olduğu için de. Mali bir feyiz. Ruhsa hal. Çok değişmiş kendisi. Zaten yanıyor. Ateşi daha yükselmiş kendisi. Yanıyor kendisi. Yalnız bir şey var bunda. Buna görev verildi. Peygamber sanırım böyle. Erzurum'a dönsün. Nasıl dönecek Erzurum'a şimdi? Yanıyor Resul aşkı yanıyor orada. Acaba bu işten karışamaz mı? Ama peygamber şey giremiyor şeytan. Hak rüya bu. Gerçek rüya bu. Demem lazım falan derken bir kaçamak arıyor yani dememek için. Aklına geliyor. Hemen Şam'a gideyim diyor. Şimdi adres verin böyle. Şam üstüne göreyim. O buna karşısına göre durum bilir böyle. Böyle. Hemen sabah zor bekliyor. Zaten sabahımız erken gelmişler oraya. Devesine biniyor, Şam'a gidiyor. Doğru Mütüle'ye gidiyor. O zamanlar Mütü makamlar, çok yüksek makamlar. Şey giriyor, toplamış ulemalı alimler oturuyorlar. Selam veriyor. Ben Mütü beni görüşmek istiyorum. Mütü Bey rahatsızlık burada yok diyorlar böyle. Eğer soracağın bir şey varsa, fetva varsa bizi sor. Biz sana bir cevap verelim. Ben diye evet çok soracağım var ama ben müftünün şahsına gelip görmek istiyorum öyle de. O hasta diyorlar. Ya hasta olunca edeyim böyle. Ama böyle hasta diyorlar bu sefer yani. Böyle hasta diyorlar böyle. O zaman tabii daha anlayışlı durumunu. O zaman diyor evi nerede yapın? Evi nasıl buldurum? Ama bir de verir müftüye verir. Görev veriyorlar. Abim götürür böyle diyor böyle. Alıyor onu. Gidiyor. Karşına gösteriyor müftüyü gösteriyor. Parçadan sıvamış. Onu sıvamış. Yerde süpürüyor böyle. Hızlı süpürüyor böyle. Yani böyle süpürüyor bu şekilde. Karşı müftü verdi. Ama yana gitme diyor. Belki sana saldırırsan böyle diyor. Tamam diyor. Tabii biliyor durumu böyle. Müftü bu arada süpürüyor. Yolları süpürüyor. Çocuk taklı veren kendisine. Yavaş gidiyor. Arkadan sağına geliyor. Esselamu müftü efendi. Ve aleyküm selam diyor. Ona sarılıyor böyle. Ona sarılıyor. Artık şüphe etme diyor. Bak sana vazife verildi. Erzurum'a dön, Erzurum'a ver diyor. Hakkı olduğu sana orada görev verildi böyle diyor. Erzurum'a dön diyor. Orası kale. Kaleyi bırakırsın onu böyle diyor böyle. Ama bu akşam gitme, bu akşam misafirim ol böyle diyor. Benim karşılık ev diyor. Ama şimdi gelmiyor ama böyle diyor. Gelmiyor ama böyle. Akşamda yatsanız eve gel diyor. Başım böyle kalalım inşallah böyle diyor böyle. Bu tabi gidiyor inşallah. İbadetini yap, bir şey yap. Yatsı sonra eve gidiyor. Diyor niye bıraktın müftülüğü böyle diyor. İkisi yapamadım böyle diyor. Kırktan görüp çok ağırdı kırktan görevi böyle diyor. Ruhani görev, derinle böyle böyle. Ya da gemi batıyor. Yani bir garip var, şu var. Uyarılması gerekiyor. Bütün yani devamlı onlara beraber. Azaltan ruhlar var. Hep onların görevi, ağır kırktanın görevi olduğu için. Şimdi diyor, normal çekilsem diyor, yine bana sorun sormaya gelirler diye, eve gelirler bu sefer diyor. Yolda bir şey sorulur diyor. İş yapamayacağım diyor. Onun için işi böyle yaptım böyle. Böyle yaptım böyle diyor. Gece orada kalıyor. Ondan sonra Erzurum'a gidiyor. Hocam da o zaman çürükmüş o zaman. O da gidiyor ziyaretine. Gidiyor. O da anlatıyor böyle. Böyle böyle geldim oraya diye böyle diye. Böyle bir alem. Böyle bir alem onlar da böyle. Yani 40'ta 7'ler, 3'ler, 500'e kadar bile. Ona çıkıyor onlar böyle. Selam. Selam. Medine Münevver'de bir gün hocam rahmetli dedi ki çarşamba günü yarın dedi Önüm Ansar'a dükkanı vardı. Hattat hocam böyle. Öyle iş yapardı böyle. Usul okudum onda öyle. Başkalarında vardı da. Onda usul okudum onda. Fakat çoğun yanında kalırdım böyle. Onun yanında kaldım böyle. Çok onu severdim böyle. Hiç boş gibi konuşamazdım böyle. Her hafta gelenler, Pakistan'dan, Irak'tan, Şam'da her hafta gelenler böyle. Hep maneviyat böyle, ilim, irfan böyle, ahlak. Yani ona hayran kaldım. Her akşam onu dua ederim böyle. Allah'ım dersin böyle. Yani melek diyene böyle. Böyle mübarek insanlık kendisi. Yarın dedi, öğün namazı söyledi, dükkana gel dedi. Şam'da müsabim geçir dedi böyle, eve geçir dedi, yemeğe dedi böyle. Bir de Yemenli bir Ahmet vardı. O da onu al geldi bana şeyden, Haram-ı Şerif'ten. Ahmet aldım. Yine gittik. O Şam'dan gelin daha gelmemişti ama misafir. Oturuz. Onu bekliyoruz. Biraz da geldi. Böyle irice, benden biraz da irice böyle. Uzun fistan giymiş. Düğme yoktu böyle, iple bağlamış böyle buradan böyle. Bağlamış. Bir torbası, bir de deli, asla yani böyle. O atmış böyle böyle. Geldi, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu dedi. Aleykümselam. O dedi ki, buyur eve dedi, yemeğe gidelim. Hiç oturayım orada. Yok dedi, yok dedi. Eve yeme değil, eve namaz başısı böyle. Aklıma bu, böyle. Bana da. Eve de yeme gitmeyiz, eve de namaz kılmayacağız, evet, namaz kılmayacağız böyle. Peki hocam da böyle. Şimdi beraber gidiyoruz. Ben tam yanı başındayım onun böyle, gencim tam böyle. Afi gereçten ben onun yanında gidiyorum ben de. Hiçbir yere bakmıyor böyle. Devamlı hep zikrullah halde böyle, tefekkürle böyle. Böyle kapıdan girdi. Döndü kıbleye, Allahu Ekber dedi bir tekbir aldı ama böyle. Yani ben sahasında böyle tekbir aldım böyle. Allahu Ekber. Yani tam inanarak böyle. Allah bir azametine böyle tam anarak tekbir aldı. İki yap namaz kıldı, oturmadan. Yavaş namaz kıldı, selam verdi. Dedi ki bana bak yavrum bana şey ama. Hani bunu sen bana bak. Dünya hayatı kısa dedi böyle. Dünya çok kısa dünya. Bitiyor böyle böyle. Ömrün nefes sayılı belirli böyle böyle. Rızık belirli bunlar böyle. Bitiyor böyle dedi. Ama o alem bitmiyor dedi, o alem böyle dedi. Çok binler sene kabir hayatı dedi böyle böyle. Mahşer hesap binler sene saat köprüsü var dedi böyle böyle dedi. Oraya çok çok amel lazım böyle dedi. Orada rahatlık için değil mi? Buna çok amel çok lazım verdi böyle. Lazım böyle. Eğer dedi eve yemek yemeye gelince olsaydık ömür boşa geçti dedi bizim yolda böyle böyle. Ama niye dedi namaz mı? Onunca da böyle her adıma sıhhafi böyle böyle. Diyor ki her adım Allah sıhhafi böyle. Namaz konuşuyor böyle böyle böyle. Sonra oturduk orada, yemek yedik orada. Şey içtik, hoca elimden de üstün. Ama marifeti hocam tabii üstün tabii kendisi de. O yaptı sohbeti böyle. Ama o anda bakın şimdi yani yemin söyleyeyim böyle. Yemin söyleyeyim bak o anda cehennete asır kapısına göz açılır gitmem ben böyle. O dağıttı gelip bana bakın böyle. O sohbette böyle. Ruhsal fez böyle. Yer çekmesi kalkmış böyle. Sanki yerde değil böyle. Havadan boştayım böyle. Tatlı alem böyle. Feyzi bir alem. Başka bir alem böyle böyle. Böyle bir hal böyle. Bir iki saat sürdü böylece. Sonra tabii dağıldık oradan. Cumartesi günü, o gün Perşembe'ydi değil mi? Sonra cumartesi öğün namazına Haram-ı Şerif'e gittim. Her zaman değil ama öyle. Tena. Onlar çok az insanlar. Çok insan seyretti hacılarda. Haram-ı Şerif'e gittim. Arka tarafta bir yerinde oturdum. Orada kitap okuyorum orada. Ezana hep bir var biraz da. Öğle ezanına. Ezan okunmadan baktım birisi selam verdi. Baktım mübarek sattı böyle. Dedi ki yavrum dedi Tokyo'su, Asas'ı, torbası. Bunlar da senin kalsın dedim. Resulullah cihada geçemedi dedi böyle. Yine kapışır böyle. Bunlar senin kalsın, emanet bunlar. Emanet dedi böyle bana böyle. Ben Tokyo'nun önünde, aldım önüme koydum, direğinin önünde böyle. Kimse yok yanımda. Önünde cemaat. Ancak Ravza Mütür zor dolu o zaman böyle. Az cemaat böyle. Biraz da ezan okudu. Ezan okudu. Ben sünnet olduğumda kıldım. Sonra kâhmet denince Aldım eş, hepsi eşler aldım. Tabi mecbur safa geçtim. Öne gittim. En arka safta kıl namazımı. Selam verdim. Hemen kalktım. Aynı yere geldim. Arası. Aynı yere geldim. Orada son önce kılım. Tesbih çektim orada. Dua bitirdim orada. Cemaat epey dağıldılar. Bu gelmiyor böyle. Etrafı kimse yok. Zaten öde olan cemaatlarda. Bir türlü gelmiyor böyle. Bakıyorum gelmiyor. O an aklıma şöyle geliştim böyle. Namaza gelirken pilav yapmıştım. Bizi ötmüştüm pilavını da. Orada en çok pilav yedik orada böyle. Ucuz da pirinç orada. Pilav yapmıştım. Bizi ötmüştüm. Dedim bu nasıl buraya gelecek? Yanına gidemez. Torbası bende, asası bende, tokyosu bende. Yanına gidemez bu. Bu gelecek bu. Ben de bunu bırakmayayım dedim onu ben. Yani yapıştayım. Yağlarım dedim. Bunu götüreyim inşallah dedim. Bir oda vardı. Rıba Karabaş'ta kaldım yerde medresede. Bunu götüreyim orada dedim. Bir çay denirim inşallah. Yani pilav ikram edeyim ben buna böyle. Kesin karar verdim buna, bırakmamayım bunu böyle. Ben düştüyken eşleri kayboldu bakın böyle. Eşler böyle. Önümde böyle kimse yok. Eşler kayboldu böyle. Allah baktım sağa sola yok işiyorlar. Yatana bakıyorum kimse yok böyle. Eşler kayboldu. Hemen hocama koştum eşler oldum böyle. Hemen gittim dükkana. Hocam selamun aleyküm selam. Ne Ahmet bu telaşla banışım böyle. Ne ben size koşmuş demek ki böyle. Eyvallah böyle. Ne bu telaşla bana böyle güldü böyle. Dedim hocam dedim, böyle bir oldu dedim. Gül gene güldü böyle. Tabi biliyorlar tabi böyle. Hocam kim bu? O kırklardan da böyle de. Kırklardan da böyle. Böyle kırk ondan da böyle. O senin imtihan çekti orada böyle öyle bana. Yani sabırla. Bakayım kızacak mı bulacak mısın bakalım. Gelmiyor böyle. İmtihan etti seni de böyle. Baktı kızmadın dedi böyle. Bir de yemeği onu alacaksın dedi. Onun için de şartı dedi. Sen göremedi böyle. Peki hocam bu nerede ben bunu bulurum? Seni bulamazsın. İşte sana, o seni bulur o. Seni bulamazsın dedi bana böyle. Allah Allah. Bir gün çıkıyorum, namazdan çıkıyorum. Harmışa gidiyorum böyle. Baktım din arkasında oturmuş. Şöyle hafif sola peygamberin kabrına da dönmüş. Oturmuş böyle. Gözü kapalı. Din arkasında oturuyor bir kenarda. Arkada bir yerde böyle. Yüzü böyle eski falan belirtiyordu böyle. Yani gören dinleyici falan da böyle. Kimse şey yapmak için böyle. Öyle bir tip. Görünüm böyle. Dış görünümü. İşçi tabii. Volkan böyle. Oturuyor o şekilde. Görünce gittim yanına oturdum. Oturdum yanına. Dışı oturuyor böyle. Gözü kapalı böyle. Hep oturuyor ama böyle. Oturdum böyle. Yalnızca bana şey yaptı böyle. Bu kadar böyle. Ben elimi böyle attım böyle. Yine kapıdaki yine huzura geçti böyle. Yine epey kaldı. Baktım orada onun görevi var tabi orada öyle şeyle. Müritlere onlar oluyor böyle. Şimdi izin isteyeceğim ama tekrar bakarsın için onu beklemişim böyle. Yine açtı gözünü şöyle bana baktı. İşaret ettim böyle. Gideyim. Böyle işaret ettim bana. Git dedi böyle. Gittim ben. Aradan geçtiğim noktada geçti aradan bayağı bir zaman geçti. Yine aynı yerde yine gördüm böyle. İki ayağı şişmiş ayakları. İki ayağı böyle. Ve çatlamış yani. Şiş ayakları, çatlama ayakları böyle. Bayağı. Altı alan ayaklarını. Alan ayaklarını. İşte görünce açtık şimdi gözü onda böyle. Bana bak selam ve aleyküm selam. Hocam dedi müsaade sen götüreyim seni müsteşfaya. Hastane müsteşfaya böyle. Dedim müsteşfaya seni dedim böyle. Konuyu yardım edeyim. Götüreyim müsteşfaya seni. Şey baktım ona. Allah bunu gören bilmiyor mu? Allah dilerse bu doktoru buraya gönder dedi. Bana bak. Sen işe gidin bana böyle. Allah bunu görüyor, biliyor. Allah dilerse doktoru buraya gönder dedi böyle. Tabii peki böyle. Gittim ben de. Yine aradan bir zaman geçti. Yine hakka tarafından, kuzeyine böyle. Çıkacağım. Hep ayrı böyle. Her zaman görünmüyorum böyle. Yine baktım karşıda. Oturuyor orada. O gün benim işim acele, ne işim bilmiyorum dışım böyle, işim acele. O gün dedim görmeyeceğim ona. Hiç gideceğim böyle. O gün de böyle. O niyetim kalbinde. Ama tam karşıdan böyle. Karşıdan böyle. Bir defa falan hareketi böyle. Gittim yanına böylece. Çıkardı bir riyal kağıt para, bir riyal. Al bunu dedi. Bana bir aspirin aldı, aspirin aldı böyle. Aspirin aldı dedi böyle. Yakın dedim Mekke'ye gideceğim. Tavap etmek için ayaklar lazım olacak bize bunları. Bunu tedavi edelim bunları da böyle. Bir aspirin aldı da, aspirin. Ona kalbine geçti. Aspirin ağrıyı keser ama Şişi indirmez. Çatlamış yaralarını geçirmez aspirin. Ben işlemeye geçerken sen karışmadın bana. Sen git yürü ben bana. Gittim ben. Tam alt kapıdan çıkacağım. Ahmet Baytuz vardı. Bilir misin Ahmet Baytuz'u? Doktor Ahmet Baytuz. Bilir misin böyle? Karıştı böyle. Rahmetli o da yeni Medine'den gelmiş. Kapına giriş yapıyor böyle. Yeni gelmiş böyle. Burada tanıştı böyle. Hem ona sarılın böyle şeyle. Ona sarılınca aklıma geldi. Dedim doktor beyim buradan bir çok muhterem bir zat var dedim böyle. Rahat bakar mısın? Bakayım dedi böyle. Geldik. Dedim hocam dedim bu dedim bizim Türkiye'de doktor. Eğer izin verirsen baksın da aklına. Baksın dedi böyle. Aynen geldi doktor böyle. Aynen geldi böylece. Hem ona nasip oldu. Ona nasip oldu. Baksın ona nasip oldu. Ahmet Baytuz. Ahmet Baytuz. Ahmet Baytuz. Ahmet Baytuz. Bilirsiniz ben daha herhalde. Biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum ben. Ona nasip oldu. Ona nasip oldu. Nasip oldu. Allah'a emanet etsin böyle. Hemen şöyle baktı gibi böyle. Anladı tabii. Böyle. Çıkardı cebinden böyle. İşte çıkardı böyle. Birkaç şey yazdı. Bana izahattı bunları. Ondan sonra gitti öyle hızlıca. Yeni gelmiş daha böyle. Dedim hocam dedim, aspirin alayım bunları mı alayım? Aspirin kalsın şimdi bana bak. Aspirin alıp oraya gönderiyor beni böyle. Bak sevgili böyle. Gönderiyor böyle. Onları aldım getirdim. Son Mekke'de gördüm. Aldım o karşısında böyle. Son orada gördüm. Bir daha göremedim kendisini böyle. Ölmüştü tabii o yaşlı için böyle. Allah'a emanet olun inşallah böyle.